Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 3. Найбольшая любасць. Найбольш бабулі і дзяды любілі дні народзінаў адно аднаго. Яны сядзелі тады надзьмутыя і расчырванелыя, быццам гілі на дроце. Як ні круці, настала іхняе свята, чарговая нарада ўсегалактычнага ЦК, святочны сход сусветнай вярхушкі, дзень літасці і замірэння. Забываючыся на крыўды і прыкрасці, бабулі і дзяды сыходзіліся ў адной кватэры, у адной гасцёўні пры адным стале. Збольшага на Чкалава ў Бабарозы, але часам і на Кнорына ў Бабамані. Бабароза, якая ў іншыя дні дзядзюлю і на вочы не дапускала, раз на год тэлефанавала і, як нічога ніякага, запрашала былога і ненавіснага зяця на дзень народзінаў. А ён, як нічога ніякага, прымаў ласку, прыбываў задыханы, расчырванелы, з бутэлькай віна пад пахай. У Бабарозы і Баба Груні, яе дачкі, дні нараджэння побач, 12 і 14 траўня. Але от хоць ты што, а трэба наведаць абодва, цалкам асобныя і незалежныя адно ад аднаго мерапрыемствы ў іх кватэры на Чкалава. Абедзве ўрачыстасці святкуюцца найдасканалейшым чынам, поўным наборам, гарачае і салодкае, селядзец пад буракамі і мяса па-французску. Бацька, схаваны апанент бабарозінага рэжыму, яшчэ дома змагаючыся з гальштукам і запінкамі, мітусіўся і казаў, што больш ніколі не прыйдзе на гэты старпёрскі дзяцізм, дзе яму і ягонаму сыну адведзена роля бездапаможных ахвяраў, фактычна стравы, наколатай на вострыя шпажкі, якую падаюць на дэсерт. Гэта бацька меў на ўвазе той момант, калі пры канцы вячэры бабулі і дзяды дружна паварочвалі галовы ў наш бок і саладжавымі галасамі пачыналі нібыта прыветна, але насамрэч па-міліцэйску ўчэпіста і каверзна дапытаваць мяне і бацьку наконт спраў у школе і на працы. Аднак, нягледзячы на буручэнні, бацька як штых з'яўляўся на кожным мерапрыемстве са мною пад пахамі і шырокай усмешкай на твары. Вось яны, бабулі і дзяды, пакуль усе жывыя. Баба Роза, мая прабабка, сваімі чырвонымі як буракі пазногцямі лупіць праўнуку мандарынку. Далей яе дочкі, пухка рамантычная баба Груня і яе малодшая сястра, мужа ненавісніца баба Надя, перакананая векавуха. Абедзве адстаронена перацца ў акно, кожная па сваіх прычынах. Паміж імі дзед Лёня, другі муж баба Груні, пасёрбвае моцную гарбату, свой любовіхонны чыфір. У галаве стала былы муж баба Груні, герой-палюбоўнік дзядзюля, горача шэпчацца са сваёй пятай жонкай, сухенькай чарнявай баба Фаняй. Далей баба Маня робіць глытальныя рухі, гледзячы на полчышчы талерак і місаў. Дзед Барыс, яе муж, з вечна дурнавата мройлівай усмешкай на твары, моўчкі жуе хлеб. Мама і бацька, Андрэй і Галя, нудзяцца па школьнаму склаўшы рукі пад сталом. На сваіх зборышчах бабулі і дзяды гаварылі пра разважнасць, шаленства і дурноту. Найбольш палка гаварылі пра апошнія дзве якасці, чужыя, каб незаўважна, як бы мімаходзь, выпнуць, падкрэсліць першую, уласную. Гісторыі заўсёды мелі мараль рознай ступені прыхаванасці, маўляў, чарка давядзе да капца, а балбатлівасць да турэмных нараў. Слухаючы ж іншых, бабулі і дзяды па-змоўніцку падтаквалі апавядальніку, шмат мудра ківалі. Аднак самому апавядальніку ухвалы прысутных падавалася замала, і тады чарговую гісторыю ён заканцоўваў крышталёвай фразай, маральным імперытывам, здаецца, выпакутаваным падсумаваннем. Гэтая фраза прамаўлялася з паўзамі, прачулым пранікнёным голасам. «Ну, вы самі ўсё разумееце. Ну, ты сам усё разумееш». Перабудова, галоснасць, новае мысленне — гэта ўсё для ідзётаў, Грунічка Васільеўна. Знарок гэтыя яйцакруты абвесцілі галоснасць, каб гэтым разам ужо напэўню выявіць усіх непрыяцеляў савецкай улады, ды пасля цішком-нішком іх у ляску пад Менскам, як у 37-м. Ну, вы самі ўсё разумееце. Беларуская мова, Ігарочак, размаўляць на ёй і дома, і на вуліцы. Гэтыя яйцакруты дазволілі гэта, каб усе вашыя высілкі ішлі на размаўлянне і супраціўленне варожаму наваколлю, а каб на ўсё астатняе рабленне рэвалюцый і нашчадкаў. Ну, ты сам усё разумееш. Бабулі і дзяды мелі гонар належаць да ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, абранай касты таямнічай ложы. Актыўнасць у сяброў гэтага ордэна вельмі вялікая, але іхняя ўжытковая дзейнасць палягае ў дужа спецыфічнай плоскасці. У 90% таемныя веды і навыкі дапамагаюць сябрам ордэна адно дакладна адчуць той самы інтымны момант, калі трэба завязаць на вузельчык свой язык, або злавіць няўлоўнае, як павуцінка, імгненне, калі належыць спрытна даць драпака ці праўдападобна прыкінуцца мёртвым. Напрыклад, сваёй прыналежнасці да ордэна дзядзюля і ягоная мама баба Дора абавязаныя выратаваннем падчас вайны. Як высвятляецца, на пачатку акупацыі толькі такія, як яны, абазнаныя сябры ордэна, па нейкіх сваіх нябачных каналах, праз сваіх адданых агентаў, чыя сетка раскіданая па ўсім свеце, атрымалі інфармацыю, што немцы робяць з габрэямі ў Польшчы, і таму ўжо 23 чэрвеня 1941 года, калі з горада ўцякалі ў асноўным савецкія работнікі і іх жонкі, баба Дора не стала забывательскай цікаўнасцю чакаць, што будзе далей. З драўляным чамаданам, хворым мужам і 17-гадовым дзядзюлем за руку баба Дора пешкі прыпусціла па Магілёўскай шашы на ўсход. Пакуль уся астатняя радня разам з любімым кузэнам дзядзюлі дзяд Борухам няўцямна глядзела ім наўздагон. З роднага Менска? Куды? На што? Падладзіліся пад бальшавікоў з хаўрусуем і з немцамі? Радня яўна чагосьці не разумела. Дзяд Борух разам з іншымі застаўся ў горадзе і ўжо ніколі не стаў сапраўдным дзедам. Баба Дора з дзядзюлем дапялі да Казані. Па дарозе было ўсяго, але адбылося і страшнае. Дзед Зэлік моцна захварэў на гішпанку, і каб не быць цяжарам для сям'і, якая ўцякае, павесіўся ў дрывотні прыдарожнага смаленскага сяла. Але вернемся да ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць. Мудрая непрыкметнасць і непрыкметная мудрасць — гэта ордэнская рэлігія. Ісці супраць вады, Юлій Зэлікавіч, занясе ў вір. Тузацца і цярэбіцца, Барыс Валер'євіч, сэнсу няма, бо вас асабіста тады, а вашу сям'ю і... Ну, вы самі ўсё разумееце. Дзядзюля радаваўся, што яго прозвішча Шапіра, баба Маня, што Іванова, а дзед Барыс, бацька бацькі, чуючы сваё прозвішча Качуня, якое яму дасталося ад зніклых у лагерах бацькоў, яшчэ шчыльней заплюшчваў вочы, і ягоная дурнавата-мройлівая усмешка пры гэтым шырэла. Радаваліся яны незаўважнасці і някідкасці. Носьбітам такіх прозвішчаў за нашым часам вельмі лёгка ўхіляцца ад падатковых службаў. Чальцы ордэна ніколі не захапляліся хараством моманту, бо не забываліся, ды іншым не давалі забыць, што за прасветлай паласой ідзе чорная. Пасля росквіту абавязкова наступіць заняпад. За бурлівым банкетам заўсёды навальваецца меланхалічнае працверазенне, пасля жвавенькай маладосці кульгае нямоглая старасць. Усё трухлее, парахнее, выцвітае і лысее. Смех – недарэчнасць. Радасць? Што яна дасць? Мінздароўе папярэджвае, пасля выпаленай цыгарэты на стенках лёгкіх імгненна пачынае выкрышталізоўвацца рак. У поспеху бабулі і дзяды ўжо наперад бачылі руйнаванне, у багацці – банкруцтва. Апошнія гізунты выцягне бессэнсоўная беганіна, грашовыя багацці зжарэ інфляцыя, маёмасці каштоўнасці, як мы ўсе ведаем з нашага тутэйшага досведу, адцяпае сквапная дзяржава, а калі дзяржава будзе ў даважак дэспатычная, дык выме і жыццё, паратунку няма. Аўтар кнігі «Экклезіяста» цар Саламон выдае на тое таксама належаў да гэтага старадаўняга ордэна вялікіх разумнікаў. Аднойчы, перачытваючы адпаведны раздзел Біблії, я адразу ж уявіў на нашых сямейных урачыстасцях сярод іншых гасцей і гэтага каранаванага пашыральніка дэпрэсіўных настрояў. Вось ён, шматмудры Саламон Давідавіч. У белай фланельцы з кароткім рукавом засядае за святочным сталом у кватэры на вуліцы Чкалава. Скінуў старазапаветныя сандалі ў вітальні і павесіў ерусалімскую карону на чыгунны вяшак, бо баба Роза карае горлам усіх тых, хто ходзіць па доме ў вулічным абутку і вопрацы. І вось ужо зіхціць ягоная ядвабная ярмолка, прашытая золатам і парчой, між убялёнага авечкавымі кудзеркамі цемені дзядзюлі і сакратаўскага плёха дзед Барыса. Саламон Давідавіч накладае сабе на гжэльскую парцаляну гефельте фіш і крэветкавы салат, ды пастарэчы рыпіць. «Ось ты, кось, такія справы вынікаюць! Марная марнасць, пагоня за...» Пауза, падчас якой кавалак гефельте небяспечна балансуе на відэльцы. «Ветрам!» Доўгі-доўгі шлях гэтага кавалка да месца прызначэння. Тым часам голасам, поўным філасофскае стомы, засяроджаны на відэльцы Саламон Давідавіч працягвае мармытаць сабе пад нос. Яшчэ нешта пра адсутнасць новага і карыснага пад сонцам, пра немагчымасць крывому выпрастацца, а воку насыціцца бачаным. Аднак тут кавалак гефельте, цэлы і здаровы, урэшце прызямляецца на талерку. Саламон Давідавіч спрытненька хапае акраец хлеба і паспешліва завяршае. «Адным словам, вы самі ўсё разумееце». І вышнураваны абапал стала дзядоўскі сінедрыён ухвальна ківае галовамі на манер спружынных цацак. Хоць я гатовы паклясціся, што ў гэты самы момант кожны з прысутных насамрэч захоплены думкамі не пра марную марнасць, а пра 500 жонак і 1000 наложніц, якіх меў Саламон Давідавіч у маладосці. Выбухаў здзіўлення або захаплення за чальцамі ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, заўважана не было. Праявы замілавання назапашваліся і патрошачкі адшкадоўваліся падрыхтаванымі дозамі, адрэпетавана і цэнтралізавана. Якраз на тыдзень песцяць дзетак кішэннымі. Шчырымі пачуццямі дзяды часам дзяліліся, але загадзя папярэдзіўшы пра прыліў эмоцыяў па тэлефоне ці праз бацькоў, дзяліліся на дзень нараджэння ці майскія. Пачуцці прадугледжвалі цырымонію, проста так, без дай нагоды пацалаваць ці абняць? Ідыятызм! Далі Бог, мы надта дасведчаныя, каб ведаць, што адразу пасля весялосці і пяшчоты сэрцы сыноў чалавечых сталёвымі абцугамі сціскае гора і адчужанасць. Дык нашто і гароша звівацца, як засранец у ботцы з лёкам? Далі пудла дзяды толькі двойчы. Мне вядомыя толькі два выпадкі, калі залётныя эмоцыі здолелі апанаваць сэрцамі і розумам бабарозы і дзядзюлі. Спярша пра бабарозу. У 2000 годзе яе папрасілі апазнаць далёкага прапраплямянніка дзядзь Грышу, які разам з палюбоўніцай захлынуўся газам у гаражы. На дварэ ціснулі маразы, і таму напярэдадні вечарам каханкі схаваліся ад непахадзі ў гараж, зашыліся там у машыне, завялі матор, каб у салон пайшоў абагрэў, пасля любошчаў заснулі. Выхлапны дым, які не змог выблытацца з закрытага памяшкання, задушыў іх. Пачуўшы пра палюбоўніцу, жонка дзядзь Грышы цёць Вера адмовілася апазнаваць мужа здрадніка. Калі мы прыйшлі ў трупярню, санітар адгарнуў адразу дзве прасціны. Баба Роза, ледзьве глянуўшы на сінелы твар племяша жыгала, стала ўзірацца ў правільныя рысы незнаёмай ёй палюбоўніцы. Па нейкім часе, замест звычайнай шматдумнасці кшталту «Ось ты, кось!» або «Людская дурнота, ўсё прасці, Господі!» з бабарозавых губ нечакана зляцела «Прыгожая!» І з моцнай уражанасці ад жаночай красы яна ў даважак зацэкала языком і заківала галавою, як завадная цацка. Адразу ж пасля гэтага выплеску некантраляваных пачуццяў ёй зрабілася страшэнна няёмка, і яна фальшыва закудахтала санітару. «Ой, не можна ж пры дзіцёнку такое паказваць!» І стала тыцкаць пальцам у мяне 25-гадовага. Дзядзюля, гэты шматмудры пячкур, таксама аднойчы даў пудла, бо цэлыя два тыдні зусім не хаваў эмоцыяў. Гэта здарылася ў канцы 1989-га. Дзядзюля надта перажываў за румынаў, якія сіліліся зрынуць і ўрэшце зрынулі дыктатара Нікалая Чаўшэску. Румынская рэвалюцыя выбухнула ўсяго на тыдзень, але на ўвесь гэты час дзядзюлю апанавала нечуваная ўзрушанасць. І без таго аматар дысідэнцкіх галасоў, які жыць не мог без BBC і Радыё Свабода, дзядзюля цяпер увогуле зрабіўся навіновым наркаманам, глытаў звесткі з Румыніі штодня нашча ды пасля яды 7-8 разоў на дзень. Гэтымі запойнымі днямі дзядзюля панадзіўся хадзіць да бабагруні з бабарозай у госці. Запыханы, нераўнуючы пасланец з марафонскай бітвы, ён прыносіў на Чкалава апошнія зводкі з полю бою, разгортваў перад слухачкамі палатно тымішаарскага паўстання, дакладаў пра рухі паўстанцкага войска і перасоўванні сіл камуністаў і дзяржбяспекі. «Господі, як я ненавідзіла гэтыя камуняцкія рылы, гэтага Чаўшэску і яго жонку Елену, табе не перадаць!» Мімаходзь каментуе Роні. «І як мяне раздражнялі бацькавы словы, перажылі фашыстаў, перажывем і камуняк!» Тут Роні ўпершыню за маёй памяццю прамаўляе па-румынску, а дакладней брудна лаецца. Назіраць усю гэтую расчуленасць ад румынскіх падзеяў у дзядзюлі ці не самага адданага чальца змрочна стрыманага ордэна было вельмі дзіўна. Ясная рэч, тыя, хто самі ўсё разумеюць, любую ўладу ненавідзяць. Аднак, па-першае, ненавідзяць так, як чалавек ненавідзіць кепскае надвор'е або цялесную хібу. Маўляў, непагаці калецтва, вядома, брыда брыдою, але нічога не паробіш, нягледзячы на іх трэба далей век векаваць. Па-другое, паводле аднаго з ордэнскіх пастулатаў, ніякую ўладу, а пагатоў тутэйшую, а гэта пацвярджае наш шматвекавы досвед, няможна ані памяняць, ані зрынуць, ані пераабраць. Па-трэцяе, кесару кесарава, а слесару слесарава. Як выказаўся аднойчы зазвычай маўклівы і памяркоўны дзед Барыс: «А ты б, Ігароша, хацеў апынуцца на месцы Гарбачова, калі табе і нікаму іншаму у патыліцу дыхалі і нагорна-карабаскі канфлікт і мільён незадаволеных сухім законам? Ці хацеў бы ты не спаць ноччу ад экстранных паведамленняў шэфа КГБ, а? Браць грэх на душу і збройна разганяць мірныя дэманстрацыі ў Літве, штодня ў крамлёўскіх кабінетах звівацца, як сам ведаеш, хто ў боцы, сам ведаеш з чым. Не даўшы мне і пальцаў сунуць, дзед Барыс тады адразу сам на свае рытарычныя пытанні адрэагаваў. Вось і выходзіць, што ніхто іншы з нармальных людзей, а не з гэтых яйцакрутаў, не хоча быць прэзідэнтам. Дзякуючы румынскаму паўстанню, на якія два тыдні дзядзюля забыўся на закарэлую ад даўніны варажнечу з бабарозай, цяпер, пасля столькіх гадоў разводу і разладу з былой жонкай бабагруняй, ён наважыўся завітаць да яе і былой цешчы бабарозы ў брэжнеўку на Чкалава. Радасны і самаіранічны дзядзюля зусім ужо пасябраваў з дзед Лёнем, другім мужам бабагруні, хударлявым падцягнутым пенсіянерам, колішнім падпольшчыкам. Дзядзюля апавядаў і апавядаў пра павешанне румынскага дыктатара і яго жонкі гэтак, нібыта бачыў усё на свае вочы. Пасёрбваючы дзед Лёнін чыфір, дзядзюля прыгаворваў, што хутка небаракі румыны зажывуць як след, што ўся ўсходняя Еўропа нарэшце скіне са сваіх змучаных плячэй крывавых і бесталковых дыктатараў. Так, сапраўды, у тыя дні румынскай рэвалюцыі дзядзюля, разважны і шматмудры пячкур, абсалютна не кантраляваў сябе. Дзядзюлі ўздым я прыгадаў гадоў праз колькі, у пару, калі ледзьве ачуняўшы ад шматвекавой няволі, ужо і беларусы ўправіліся прыдбаць свайго тырана. Два месяцы пасля першых і апошніх дэмакратычных выбараў у сваім жыцці дзядзюля быў дэмаралізаваны ўшчэнт, на яго стала шкада глядзець. Дысідэнт у душы пасівеў і згорбіўся, пакрысе адбіўся ад сну і ежы. Варта было толькі яму пачуць па БТ або па радыё адзін чарговую прамову гэтага македонскага, як у дзядзюлі пачыналася арытмія. Мой палкі аматар гісторыі і палітыкі надта добра засвоіў, да чаго прыводзяць хамуйлаватыя маналогі перад камерай. Гэтая нахрапістая гульня ў адну браму. Дзядзюля ўжо цудоўна ведаў на красамоўных прыкладах з гісторыі, чаго чакаць ад флірту ўлады са звярамі калектыўнай падсвядомасці. Каб хоць неяк прывесці дзядзюлю да ладу і рытму, падчас аднаго з маіх да яго візітаў я як бы незнарок запытаўся, ці радаваўся б ён, калі бы ў нас, як колісь у Румыніі Чаўшэску, народ скінуў бы македонскага. Гэта дапамагло. Дзядзюля, які толькі што млявы і абыякавы да жыцця ляжаў на канапе перад выключаным тэлевізарам, цяпер акажно падскочыў, падняўшы вакол сябе фантан з падушак. «Ці пум табе, Ігаль, ты што, здурнеў?» – галасіў ён. «Ты ўвогуле думаеш наперад, што кажаш?» Кроў у вачавіткі вярталася да бледнага чала дзядзюлі. «То тады тут будзе хаос, анархія! Ты што, не разумееш, што наступіць разгул антысемітызму і пагромы?» Дзядзюля ставаў на дыбкі, яго вочы шалёна круціліся, а голас зрабіўся трубны. Дзядзюля нагадваў параненага дзідай слана. «Ну, зладзяць набліжаныя патрыцыі змову і скінуць македонскага!» Пачаў дзядзюля ў сваёй манеры аматара гісторыі. Ну, будзе добра ім усім, які тыдзень, хай сабе месяц будзе ўсім воля, але потым усё зробіцца яшчэ горай і паскудней, усе будуць хадзіць голыя і дурныя, без цара ў галаве. Дзядзюля запстрыкаў адначасова ўсімі выключальнікамі на тэлевізійнай панэлі. На экране намалявалася пастаральная ніва, па якой нетаропка паходжываў пахмурны македонскі ў атачэнні сваёй яшчэ больш пахмурнай світы, складзенай выключна з мужчын. «Каму, Ігаль, напрамілы Бог?» Дзядзюля трапна плюнуў в экран тэлевізара і, памалітоўнаму склаўшы рукі, павярнуўся ў бок усходняй стенкі кватэры. За ёй знаходзіліся менскі раён Грушаўка і Ерусалім. «Хай, Ігаль, усё цячэ так, як яно ёсць. Любая ўлада ад Бо...» Тут атэіст дзядзюля запнуўся, а на ягоным твары я прачытаў збянтэжанасць. «Ад... каго трэба?» Ён хапатліва схаваў за спіну паказнік, які тыцкаў бы ў столь. Гісторыя з македонскім мела працяг. У той вечар дзядзюля яшчэ доўга шумеў, лямантаваў, усяляк бэсціў мяне. Хапатліва соваўся па гасцёўні, урэшце знямогся. Мама, якая прыйшла па мяне, накарміла дзядзюлю дзвюма празрыстымі кулькамі валідолу. Мінаючы мяне ў вітальні, мама замахнулася на мяне і заскандаліла шэптам. «Ад цябе, Ігар, я такога не чакала. Думала, ты дарослы». Пасля прыкрасці з дзядзюлем мае ўзаемены з членамі ордэна не тое, што сапсаваліся, але, скажам так, змяніліся ў трывожны бок. Я патыліцай адчуваў, што цяпер усе дзяды уважліва, як бы новымі вачыма абглядаюць мяне. Дзед Лёня шэпчацца з баба Маняй за маёй спінаю, баба Груня кідае позіркі, поўныя згрызотаў і заклапочанасці. Нават бацька, схаваны апанент бабарозінага рэжыму, падбухтораны навакольнымі, дасылаў у эфір спагадлівыя і шкадоблівыя сігналы. Ягоныя глыбокія ўздыхі, здаецца, казалі: «Так, Галя, наш сын ідіот, але што ўжо тут паробіш?» Праз месяц фаза глухога адчужэння і стрывожаных позіркаў змянілася чарадой ветлівых допытаў. Дзядзюля сам адмыслова прыязджаў да нас на мікрараён «Зялёны луг» і задаваў мне нібыта наіўныя такія пытаннічкі на гістарычныя і палітычныя тэмы або пра зусім ужо адцягненыя рэчы. Я хутка сцяміў, што адбываецца. Пасля майго правалу з македонскім бабулі і дзяды намацвалі глебу, асцярожненька, але настойліва правяралі, ці годны я, адзіны спадкаемца, увогуле працягваць іхнюю справу, ці здольны я быць у ордэне тых, хто самі ўсё разумеюць. Я разумеў яшчэ, нарэшце, пасля ўнутранай дыскусіі, мне ўсё ж вырашылі даць апошні шанец. Я стараўся як мог і супрацоўнічаў са следствам. Я хадзіў як па струнцы, не дазваляючы збыткоўных свавольстваў і непрыхаваных дурнотаў. Каб залішне не цвяліць маму, нават перастаў слухаць на касетніку бесшабашны гранж і хэві-метал. На ўсе правакатыўныя пытанні адказваў памяркоўна і разважна, як уласціва не хлопчыку, але мужу, як адказываў бы сам дзядзюля. Я гатовы быў выканаць любы дзядоўскі загад. Не жартую, я быў дужа ўстурбаваны незайздроснымі перспектывамі адрынутага. Калі б мне сказалі выкачацца ў пыле, я б з ахвотаю паваліўся і стаў бы качацца там у вопрацы, або зжэрці ёлкае масла без хлеба з лядоўні сара, калі б маім самавітым дзядам знянацку прыйшла на думку такая дурнота. Бо я, бачыце, дужа не хацеў выбыць з гэтага ўплывовага ордэна. Не хотел я, напрыклад, каб наступный раз, коли прыйдуць немцы, не поинформаваны своечасова про навалу, загинуть у гета, як николи не бачены мною дед Борух, які так и не стал дедом. Милый мой Боже, вельми прошу тебе, дай мне быть с володарами свету заодно и вырашать разом с ими лёсы планеты. Калі праз нейкі час пасля допыту з дзядзюлем увага да мяне з боку дзядоў і бацькоў паслабла, а вымоўных позіркаў стала значна менш, я ўцяміў, што вернуты ва ўлонне таемнага ордэна на выпрабавальны тэрмін, і жыццё зноў ператварылася ў шчаслівую руціну. Цяпер, раз'ехаўшыся з Роні па сваіх краінах, мы думалі, дзе і як убачыцца ў наступны раз. Пакрысе гадавалі наш план, разам песцілі будучыя сустрэчы, ліставаліся, каардынуючы падарожжы. Роні казала, у які горад яе стэнд офіса ўсходніх пераменаў выправіцца ў наступны раз, а я шукаў, як падладзіцца, каб туды сама быў запрошаны і я з беларускім стэндам, які рэкламаваў партал Каўтун.бай. У Менску я зрабіўся няўрымслівым і надзвычай актыўным. Ад чалавека, які ідзе з вадою, нічога не засталося. З багемнага мопса, які жывіцца вытворнымі і рэфлексіямі, я пераўтварыўся ў галоднага да дзеянняў ваўка. Нарэшце я стаў выкарыстоўваць свае навыкі псіхолага, заняўшыся практычным дастасаваннем, уключыўшы асцярожнасць і назіральнасць. Каб паскорыць справу, я псіхалагічна апрацоўваў патрэбных людзей, калі даводзілася, хлусіў, выкручваўся, ставіў подпісы за начальнікаў, калі партнёры выцягвалі з адказам, падрабляў іх подпісы таксама. Колісь млявы і абыякавы да бясконцых падарожжаў, я цяпер горача даводзіў партнёрам і фундатарам мэтазгоднасць беларускага стэнд-партала Каўтун.бай. Бажыўся, што да мяне ўрэшце дайшло, чаму ўвесь гэты час нас хацелі навучыць еўрапейцы. Усе навокал не верылі сваім вачам. З безыніцыятыўнага псіхаванца, гэтак мяне за вочы называлі ў Менску, я знянацку зрабіўся рухавіком пераменаў. Мегабайтамі я дасылаў палкія лісты пра тое, што трэба аб'яднаць культуру, навуку, медыцыну і грамадскую думку ў адзін пункт – альманах сучаснай Беларусі, пра тое, што гэты стэнд-партал – мусіць стаць для замежнікаў амбасадай нармальных людзей з ненармальнай дзяржавы, зладзіць трыбуну, праз якую абвяшчаць усё Еўропе, што мы не такія безнадзейныя, як у нас усе ў ёй уяўляюць. Апазіцыйным палітыкам я даводзіў ідэалагічны складнік стэнда партала, культурніцкім дзеячам культурныя выгоды. Гундосіў, што настала чарга ўвасобіць гэта ў жыццё. Наш мэсэдж, казаў я ў сваіх пракламацыях для ўнутранага ўжытку, засведчыць еўрапейцам, што мы такія самыя, як і яны. Проста гадоў ста таму назад патрапілі ў адзін непрыемны закалот, з якога не можам ніяк выблытацца, і Каўтун тут ключ. Наша паглыбленне ў каўтунную хваробу заўжды ратавала нас ад каланістаў і акупантаў. Адным словам, я імітаваў прасвятленне, актыўна ўдаваў набыццё трэцяга вока. Партнёры і фундатары цешыліся. Нарэшце беларусы абуджаюцца. Дзеля раскруткі стэнда партала я нават напісаў і выдаў кнігу. У сваім пакоі панад канапай я ўмацаваў купленую ў Берліне вялізную мапу Еўропы. Лежачы штовечар перад сном, я аглядаў тую мапу густа ўшпіляную круглымі кропкамі гарадоў. Былі тут кропкі тлусцейшыя з абадочкамі, усё роўна як старасвецкія столікі з парыжскіх кафе. Пракідаліся на мапе і буйныя белыя кропкі. Яны нагадвалі абцягнутыя аляхатнімі абрусамі сталы македонскіх страўняў. Трапляліся і зусім маленькія чорныя кропачкі, рыхтык дыхтоўныя дубовыя столікі венскіх шакаладняў ды іх вытворныя браціслаўскія цукерні. Уся мапа Еўропы ператварылася для мяне ў адну вялікую кавярню, дзе я мог прызначыць роні спаткання. Адно выбірай, каханае, зручнейшае месцейка ля вады ці сярод зеляніны. Побач з мапай я павесіў аляпаваты каляндар, прысвечаны чэмпіянату свету па біятлоне, які меўся адбыцца ў Менску. Каляндар быў вытрыманы ў чырвона-зялёных тонах, на ім была намаляваная ці то старапперсідская, ці то старагрэцкая пачвара з пысай зубра і целам чалавека, страхотным сімвалам чэмпіянату. Пачвара стаяла абутая ў лыжы і радасна трымала ў руках стрэльбу, ажно рабілася ўражанне, што гэта ўсё яна зняла з небаракі героя, гэтакага сучаснага Тысея паўночных шыротаў, які прыехаў у лабірынт пушчы яе забіць, і як з усяго відаць, чорта што ў яго атрымалася. Павесіў я гэтага мінска таўра толькі таму, што ў сваім ніжнім куце плакат меў нешта накшталт перакіднога табло, якое казала, да чэмпіянату засталося столькі і столькі дзён. На табло я стаў перакідываць засталыя дні да чарговай сустрэчы з Роні. З цягам часу чырвона-зялёны зубра чалавек прыжыўся ў мяне на сценцы і стаў глядзець на мяне неяк лагодна, паблажліва. Я зрабіўся яму сімпатычны, а ён мне. Мая баба Роза, яшчэ не сцяміўшы, нашто мне ўсё гэтае біятлонна-картаграфічнае прычындалле, але ўжо адчуваючы перамены ў маіх паводзінах, штодня ўстурбавана пахаджала каля мапы і перкіднога календара. Зіркала прыхваткамі то на мяне, то на сценку гэтак, нібыта я быў як найменей Гітлер, што выношвае аперацыю Барбароса, і вось-вось, праз столькі і столькі дзён, гатовы са сваімі танкамі і авіяцыямі ўварвацца на гаротную беларускую зямельку. Баба Роза скеміла, што непадкантрольныя ёй працэсы, якія адбываліся ў маёй галаве, урэшце знайшлі адбітак у гэтай мапе, але толькі якія, але вельмі-вельмі жадала гэтую таямніцу раскрыць, касавурылася, віжавала. «Чаго ты выскаляйся, ігарочачак, як кот у лядоўні?» — дапытвала яна. «Усё раюеш, пакуль мы ўсе тут!» Тут баба Роза абводзіла сваімі скурчанымі ад артрыту рукамі наўкола, як бы хочучы абхапіць усё чалавецтва. «Бядуем і страднімся!» Аднойчы, вярнуўшыся вечарам дадому, на самай сярэдзіне пратокі Ла-Манш, я ўбачыў буры развод, падобны да следу разлітай з танкера нафты. Бацька, схаваны апанент рэжыму, павабіў мяне пальчыкам і апавёў шэптам, што баба Роза зранку, адамкнуўшы мой пакой сваім ключом, 5 хвілін засяроджана плявала на мапу. «Плявала?» — заскандаліў я, праўда, таксама шэптам. Бацька на мігах умольна папрасіў не гарачыцца. Я вэрхалу не ўсчаў, бо якая рацыя змагацца з самім творцам скандалаў, вялікім і жахлівым. Назаўтра я проста цішком аднёс мапу на ламінацыю, закуў сваю родную Еўропу ў бліскучы лёд цэлафану. Увечары таго ж дня я чарговы раз памяняў замок у дзвярах свайго пакою. Цяпер ставіць пазнак на мапе я не мог, затое мапа зрабілася недасяжнай для бабарозінай шкоды. Па дарозе з ламінавальнага цэнтра ў краме «Турыст» я набыў футбольны мяч з намаляванай на ім зямной куляй. Бо бачыце, у далёкасяжных перспектывах мы ў нашым зроне плане Европай не абмяжоўваліся. Па дарозе дадому я ўсё паглядаў на мяч глобус і прыйшоў да рэвалюцыйнай высновы, як жа на зямлі ўсё замыкаецца на пункце выхаду. Нават выправіўшыся кудысьці ў трансатлантычнае падарожжа, забягаючы са сваімі караблямі і думкамі ўсё далей і далей, заўжды рызыкуеш на пэўным этапе нарвацца на пункт адпраўлення. Майсей, відаць, так доўга таптаўся з сынамі Ізраіля па сумежнай сінайскай пустэльні і, маючы процьму часу, не прасоўваўся далей з боязі абагнуць зямлю і вярнуцца назад у ненавісны Егіпет з іншага боку. Гэтаму адкрыццю зямля бачты круглая, і куды б я ні паехаў, я заўжды маю шанец сустрэць Роні, я нагэтулькі ўсцешыўся, што яшчэ ў вітальні стаў радасна набіваць мяч глобус з нагі на нагу. Баба Роза вызірнула з пакою баба Груні і перахрысцілася. Потым праверыла, як маецца мая маладая рэакцыя, паспрабавала выхапіць мяч з-пад ног, я выявіўся спрытнейшым. «Рэакцыя і гарочачак ёстіка, дзеткі будуць!» Нечакана лагодным голасам сказала баба Роза і расстала ў сваім пакоі. І ўсё ж увечары, калі мяч выпадкова патрапіў у яе тэрытарыяльныя воды на кухню, баба Роза бліскавічным рухам схапіла мяч. Я стаў цягнуць яго з бабульчыных рук. Каторы час трывала змаганне, раптам баба Роза крыху паслабіла ўхоп і, паглядзеўшы на мяне спагадліва, сказала: «Нешта ты, гарочачак, схуднеў, праверся на рак». Я збянтэжыўся на імгненне, і гэтага хапіла. Баба Роза нанесла мячу смяротную рану кухонным ножом. У мяккае падбрушша Европы — Балканы. «Глядзі мне, смаркача!» — пагразіла яна мне паказнікам, што нагадываў скурчаны асінавы сук. У другой руцэ яна сціскала нож мячабойцу. «Дагуляешся!» Я не хацеў сварыцца. У той вечар я пакаваў валізу. Да чарговай сустрэчы з Роні ў Европе застаўся адзін дзень. У пакоі мяне чакаў гэты келіх радасці, поўны як вока. Тут сярод валіз, бялізны і сабоек я ўжо лічы быў па дарозе да свайго раявання. І таму любыя перашкоды, зборы, нервознасць, ды нават баба Роза з яе выбрыкамі толькі рабіліся антуражам, фонам абапал дарогі, якія я, не зважаючы, цяпер мінаў на шалёнай хуткасці. У той вечар я разганяўся, пазіраў толькі ўперад на сваім шляху да шчасця. Ці было ў мяне з Роні яно, ці, можа, лепей нам было жыць на адным лапіку зямлі, штодня бачыцца, не ад'ядаць гэтак сэрца рэдкімі і складанымі спатканнямі, мець ціхамірны спакой, у працоўным парадку атрымліваць гаючую раўнавагу, датрымоўваць баланс сілы думак. Гучыць, далі Бог, пераканаўча. Чаму ж я лічыў за лепшае локцямі працярэбліваць шлях да абяцанай зямлі, да самага снежнага для майго кіліма месца, і ведаць, што тую зямлю трэба амаль адразу здаць, пакінуць? Чаму мне прыпала да душы гэтая неспатольнасць, гэтыя нялітасцівыя перагрузкі, вартыя касманаўтаў, ехаць тысячы кіламетраў толькі для таго, каб на пару гадзін убачыць адну жанчыну голай? І падчас тых 2 гадзін усяго толькі цягам лічаных секундаў спінай вычуць, як медным тазікам накрывае 100-адсоткавая ўсеатульная мілата? І ўжо ўвечары таго ж дня з усімі вантробамі зноў праваліцца ў яміну разлукі. Чаму мы не разам? У тое спатканне запытаўся я ў Роні. Тая роспачна шукала калготкі пад ложкам. гатэль «Амбасадар», Вільня. На яе голым жываце і грудзях былі чырвоныя каляіны і пісягі. Зранку ў нас адбыўся гадзінны сход таварыства «Шчаслівы матрас». Гэта калероні клалася на мяне ўсім ад макаўкі да пят целам, і мы нерухома ляжалі гэтак, крыху енчачы і папісквуючы ад асалоды. «Персей, ну ты сам усё разумееш», — старанна вымавіла Роні. З нядаўняга часу яна вывучыла гэтую безапеляцыйную беларускую фразу і бесцырымонна запіхвала яе ў любы сказ або заканцоўвала ёю пасаж, які меў на мэце пераканаць мяне. Але, відаць, я ў той момант меў дужа гаротны выгляд, бо яна выбралася з-пад ложка і стала лашчыць маю шчаку белай рукой са шлюбным пярсцёнкам. Потым пошукі калготак працягнуліся. Гэта быў асаблівы дзень, дзень, не ноч. У нас ён быў такі адзін за ўвесь час паездкі, калі мы бралі на нашых стэндах адпачынак ды зранку ішлі на шпацыр па горадзе. Наш шпацыр адметны, як і ўсё ў нашых стасунках. Дзеля канспірацыі мы зазвычай спярша ішлі паасобку рознымі вулкамі або на адлегласці. На канспірацыі настойвала Роні. Мы ніколі не завітвалі ў гістарычны цэнтр, бо нас, барані бог, могуць заўважыць шматлікія Роніны знаёмыя і партнёры, прадстаўнікі кагорты, чыноўнікі, менеджеры і мафіёзі ад культуры, як вядома, любяць гронкамі завісаць па гістарычных цэнтрах, гняздзіцца па кавярнях у напамаджаных старувках сярод гатычных шпіляў і залітых бірузовым купарвасам статуяў. Сустракаліся з Роні мы толькі ў прыгарадзе, сярод набітых высоткамі ўскраінаў і ў зялёных зонах, хадзілі паміж муроў прыгарадных фартэцый і каланіяльных фортаў, прагульваліся вакол былых вясковых цэркваў, якія цяпер сталіся зоркамі мікрараёнаў. Гэткім парадкам мы зрабіліся спецамі па сумнеўных завуголлях Еўропы, адмыслоўцамі па ўскраінах. Мы дбайна вучылі цыганскія гета і бежанскія табары Балканаў, сталі адмыслоўцамі па бяскрайніх, як мора, рэчавых рынках і напаўкрымінальных слабодках сярэдняй Еўропы. Мы зрабіліся такімі абазнанымі, што паводле выгляду першага мытніка, які сустракаў нас на КПП, ужо маглі сказаць, якія календары вісяць у платных туалетах на тутэйшым вакзале. С коцікамі або з усмешлівымі немаўлятамі або з грудастымі прыгажунямі. Мы запраста маглі скласці аўтарытэтную мапу Еўропы, арнамент на леапардавых спадніцах, бо ў кожнай краіне гэтыя жоўтыя спадніцы з рудымі плямамі маюць свой памер і канфігурацыю, ад буйных чарнільных плямаў з рэзкімі краямі, што нагадваюць псіхалагічны тэст Шульмана з выцінанкамі ў Харватыі, да акуратных кругленькіх смародзінак на спадніцах букавінскіх кабетак. Завітаўшы ў мікрараён, лагер для цыган ці прыгарад, мы з Роні абдымаліся на кепска пафарбаваных лаўках. Калматыя сабакі падбягалі і тыцкаліся ў нашыя боты. Я заўважаў, чым густейшым і непраходнейшым было зяленіва наўкола, тым адданей цалавалася Роні. У нашым сакрэтным жыцці яна найбольш любіла бяспеку. Калі ў паркава-лясных масівах сутоніла, мы ішлі ў прыгарадныя піўнухі або ў корчмы пры фермах. Яўна непрыстасаваныя для жанчын, гэтыя ўстановы патыхалі дражджавым пахам і гудзелі выключна басовай гаманою. Мы падыходзілі да стойкі і прасілі гарбаты. Раздабрэлым залатазубым барменам, якія забылі, што такое вадкасць без градусаў, Роні з ветлівасці нагадвала: «Хербата, тэ, ті, яго п'юць, трінкен». Тады, з павагі да адзінай на гэтым тыдні кліенткі жанчыны, бармены ішлі ў капцёрку і ўключалі свае асабістыя завэдзганыя імбрыкі. кідалі ў празрыстыя пластыкоўкі ці ў піўныя келіхі нейкія няўцямныя паводле паходжання пакецікі і, шчыра выскаляючы залатазубыя ўсмешкі, падавалі нам запаранае. Гопнікі, дауншыфтары і фермеры, што сабраліся ля трансляцыі з футболам ці скачкамі, касавурыліся на Роні і ў потай заахвочвалі мяне непрыстойнымі панібрацкімі жэстамі. Я адцягваў Роніну ўвагу гісторыямі пра дзед Лёню, другога мужа баба Груні і яго захаплення пасля чэфірным сексам. Дык вось, у той дзень пасля сходу таварыства «Шчаслівы матрас» на гуртовым віленскім рынку Гарунай, куды мы пайшлі гуляць і цалавацца, мы неспадзеўкі сустрэлі маму. Мы выйшлі пасля літоўскай блінной, дзе прапіхнулі ў сябе па караімскім перажку і заліліся аўтаматнай кавай, і тут на пярэймы знянацку выскачыла мама. Яна валакла сваю адвечную клятчастую бела-блакітную торбу. Мама цяпер вазіла дадому панчохі, шкарпэткі і калготкі. Мамін позірк упаў на мяне, ад нечаканасці мы абодва спыніліся, так і стаялі насупраць адно аднаго. Яна з торбай панчох, а я з дурнаватым ройлівай усмешкай на твары, але ніхто не наважыўся парушыць маўчанку. Роні, якая ніколі не бачыла мамы, перапыталася: «Персей, what happened?» «Што такое, Персей?» Але тут маці ўдала, што са мною ўвогуле незнаёмая, і нібыта проста з цікаўнасці забавілася ля незнаёмага маладзёна, склізнула позіркам па Роні ды пайшла сабе. Роні ніяк не адчаплялася. «Хто? Што за жанчына? Можа быць, ты, Персей, яе ведаеш?» Ці ёсць нейкі найменшы шанец, што калі-небудзь мы будзем разам? Перавёў тэму гутаркі я. А то я, Роні, адчуваю сябе кутом любоўнага шасцікутніка. Гэта дапамагло. Ты што, рыба? Ад імгненнай злосці Роні адразу ж забылася аб незнаёмцы і люта прыспешыла крок. Памяці няма, мы ўжо тройчы размаўлялі пра гэта сёння, і які яшчэ шасцікутнік? Ну які, Роні? Ты, я, твой муж, сапраўдны доктар хірургіі Уве Мітельман, і тры яго выратаваныя пацыенткі? Роні засмяялася, спынілася, павярнулася і белай рукой са шлюбным пярстёнкам палашчыла шчаку ды сказала ўжо больш пяшчотна: «Дурненькая рыбка, мой левіяфанчык, я ж сказала табе, мы будзем разам, абяцаю, а пацыенты мяне не вабяць, толькі лекары».